خدا کے ساتھ ہے علی، خدا علی کے ساتھ ہے، اسی کے ہاتھ سے بنی یہ ساری کائنات ہے۔ دست کبریائی ہے میرا علی، بولو سارے دم بدم علی علی، برلبے قلندرم علی علی علی علی، بولو سارے دم بدم علی علی۔ زندگی کو موت، موت کو بنا دے زندگی، رزق بانٹتا ہے دو جہان کو میرا علی، ہے صدا ملنگ کی گلی گلی، بولو سارے دم بدم علی علی، برلبے قلندرم علی علی علی علی، بولو سارے دم بدم علی علی۔ آدم اور آدمی کی ذات پر دلیل ہے، اختیار کبریا کبھی تو خود کفیل ہے، اس لیے ہے مشورہ میرا یہی، بولو سارے دم بدم علی علی، برلبے قلندرم علی علی علی علی، بولو سارے دم بدم علی علی۔ کوئی عشق کی اذان دے فراز دار سے، کوئی ان کے در پہ آ کے خلد بیچنے لگے، آؤ اسی در پہ کرے نوکری، بولو سارے دم بدم علی علی، برلبے قلندرم علی علی علی علی، بولو سارے دم بدم علی علی۔ حسن دے کمال دے، غموں کو بھی نکال دے، وہ علی جو انبیاء کی مشکلیں بھی ٹال دے، تم بھی ورد ہر گھڑی کرو یہی، بولو سارے دم بدم علی علی، برلبے قلندرم علی علی علی علی، بولو سارے دم بدم علی علی۔ ذات لا شریک اس کے کام میں شریک ہے، دو جہاں کی بادشاہی اس کے در کی بھیک ہے، کیوں نہ ہو چمن چمن کلی کلی، بولو سارے دم بدم علی علی، برلبے قلندرم علی علی علی علی، بولو سارے دم بدم علی علی، برلبے قلندرم علی علی علی علی، بولو سارے دم بدم علی علی۔